Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. Naar Washington, hier in de show in de late avond. What a difference a day made. Er zijn vele uitvoeringen van, maar deze is zeker een van de allerleukste. John Lennon hoorde je ervoor met Woman hier in de late avond. Gaat alles bij u zo'n zijn gangetje? Of zijn er toch wel zaken die af en toe er eens uitspringen? Wat was uw mooiste avontuur? Goeie vraag. Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Een avontuur kan zitten in hele kleine dingen. Het hoeft helemaal niet groot te zijn. Je kunt zomaar op straat een man van de radio tegenkomen. Dat was toen ik op vakantie was in Costa Rica. Ja. Dat was überhaupt wat avontuurlijk, moet ik zeggen. Ja, Costa Rica. En op een gegeven moment was het heel erg aan het regenen. En we waren heen met wandelen door een riviertje gewaad. En toen we terugkwamen na de regen, was dat riviertje geen riviertje meer. Maar? Dus een kolkende rivier. En toen moesten we over een boomstam naar de andere kant zien te komen. Oh. Ja, dat vond ik iets te avontuurlijk. Dat is echt een avontuur. Ja. Ja. Hoe lang geleden is dat? Dat is wel 10 jaar geleden minstens. 10 jaar geleden? Ja. Oké, okay. Nou ja, goed. Maar u kunt erop beogen. Ja. U heeft dat vast aan iedereen verteld. Ja. En nu ook ja. Van de radio. Ja, heel Costa Rica was één groot avontuur. We hadden ook een hele grote slang in de tuin. En ik vond het allemaal iets te eigenlijk. Een beetje te avontuurlijk. Ja. Volgende keer gewoon ter Schelling. Ja, of Texel of zo. Militaire dienst, dat is alweer een tijdje geleden. Militaire dienst, ja. Maar dat vond ik wel erg leuk om te doen. Dus 16 maanden opleiding en daarna paraat. En dat vond ik zeg maar een soort vakantie. Oh, ja. Er zijn mensen die dat echt heel anders beleven altijd. Ja, ik vond het wel prettig. Dus na de opleiding even wat anders. Ja. Dus niet meteen voor de klas, maar even 16 maanden wat anders. Ja. 16 maanden was dat? Ja. Het was een echt avontuur? Ja, vond ik wel. Kunt u nog een voorbeeld noemen uit die tijd? Bijvoorbeeld een bivak dat je met midden in de winter... Dat je door de stromende regen loopt en dat er dan verteld wordt in een of ander bos, nou hier slapen jullie. En dan heb je een slaapzak bij je. Dan moeten eerst alle spullen in de slaapzak. Dus je schoenen en je mitrailleur en je helm en alles in de slaapzak. En het kleine beetje ruimte dat er dan nog over is, daar kun je dan zelf inkruipen. En dan slapen in de stromende regen, maar dan ben je zo moe. Van alles wat je die dag gedaan hebt, dat je toch lekker slaapt. Dat is niet stofzuigen, ja. En boodschappen. Okay. Na 8 jaar weduwe toch weer een vriend gevonden. Hey. Nou, vind je dat geen avontuur? Ja, dat is waar. Nou, ja. Dat was het. Maar was het een hele grote gok dan? Nee, dat is gewoon een kwestie van iedereen tegen je zegt van joh, probeer het eens. En het was gewoon klaar. En nu gelukkig. Gelukkiger. Maar het voelde wel avontuurlijk aan, kennelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Een maand in Colombia. Colombia? Ja. En daar ben ik als Massimo. Daar ben ik. Ja. Massimo. Ben ik daar geweest als Massimo en ook als clown. Dus heb ik wel met verschillende mensen ontmoet. En kon ik in ieder geval meerdere malen ook spelen en workshop geven. En dat wil ik... terug. U spreekt misschien de taal ook? Ik kan wel verstaan, omdat mijn achtergrond is Italiaans. Dus. Oh, Italiaans? Oké, okay. Ja, ook een Latijnse taal. Ja, absoluut. Ja. Een leuke vakantie naar Sri Lanka was wel heel leuk. Ah. Een avontuur. Dat is een avontuur. Ja, kom je ergens terecht waar je nog nooit bent geweest. Dus dan weet je nog niet hoe je dag gaat lopen. Dat is wel een avontuur, denk ik. Ja. Ja. Het kan ook in het werk zijn, ik weet niet. Avontuur. ik denk dat we allebei een beetje leven voor de vakanties. Dus dat je lekker op weg kan gaan. Dus dat zijn wel altijd de avonturen waar je naar uitkijkt. Dus zeg maar het werk en dan tussendoor die vakantie. En dat is dan een avontuur. Ja, ja. Ik denk wel. Maar zijn er nog eventueel andere avonturen mogelijk? Kan. Je weet het niet. Nou, niet zo 1, 2, 3. Onbekende tegenkomen. Ja, interview op straat. Ja, dat is een avontuur op zich, ja. Nee, het was goed. Een heel kort interview, zei je. Ja, ja, nou oké, dan ga ik weer door. Nou. Danser maintenant, tout l'été, les pieds nus dans le sable. Dans Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Cement. Nou, in 1975. In het ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij gaat het vandaag hebben over de boekenwinkel. Hij is verslingend aan lezen, maar dat niet alleen. Joop schrijft ook heel vaak mooie boeken. Moet je maar eens opzoeken, want dan kun je eens kiezen. Veel verhalen uit de oorlog onder andere. Nou ja, je hoort het zo meteen allemaal in zijn column. Maar eerst nog even La Bicifre en It Must Be Love. As I do, and I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. as soon as I wake up, any night, any day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love. Without words, bless you and bless me, baby. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy. Must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Nederland ontleest. Deze kreet lezen we wekelijks wel in een krant of magazine. Dus zal het in de praktijk nog wel meevallen. Want u heeft dat ook gelezen. En u leest of luistert immers deze column ook. Maar laat ik niet proberen om lollig te doen. Het is echt zo. Het aantal lezers is de afgelopen 10 jaar fix afgenomen. Annemarie Wennekers, onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau, schreef in haar onderzoeksrapport Naar ontlezing in Nederland in 2018. In 2016 las nog maar 72% van de Nederlanders in zijn vrije tijd, terwijl dat in 2006 nog 90% was. Vooral jongeren hebben steeds minder op met lezen. Waar de 65-plusser nog graag leest, haakt de jongere generatie beetje bij beetje af. Zo las in 2016 slechts 40% van de groep 13 tot 19-jarigen in hun vrije tijd nog een boek. En dat was in 2006 nog maar 65%. Ook in de middenleeftijdsgroep was en is er sprake van een afnemende interesse, aldus Wennekers. De onderzoekster neemt het woord zorgelijk in de mond. En dat is het ook. Vooral voor de mensen die van lezen hun beroep hebben gemaakt. Schrijvers, uitgevers, grafici, correctoren, opmakers, drukkers, journalisten, recensisten, krantverkopers en natuurlijk de boekhandelaren. De boekenwinkels hebben het moeilijk. En niet alleen omdat de jongeren minder lezen, maar ook door grootverdieners als bol.com en Amazon. Die brengen immers de bestelde boeken gratis thuis. Lekker makkelijk, je hoeft er niet eens de deur vooruit. Mag ik hieruit voorzichtig concluderen dat boekenlezers eigenlijk hele luie sodomieters zijn die hun stoel liever niet uitkomen? Voor mij begint het lezen van een mooi boek nog voor de aanschaf. Lekker tijdens een verloren uurtje of na het werk onderweg naar huis zo'n heerlijk knusse, soms een beetje ouderwets aandoende boekenwinkel binnenlopen en lekker rondsnuffelen. Ah, dat is toch het toppunt van voorpret. Een zoektocht door zo'n ouderwetse boekenwinkel is als een goed voorspel. En het lezen van een goed boek als de seksuele daad zelf. Met een echte climax als je voldaan het boek na het uitlezen dichtklapt. Lezen is geestelijk klaarkomen. Zelf houd ik ervan om bij boekhandel Snoek aan de Meentwonder 26 in Rotterdam naar binnen te lopen. Een praatje te maken met de altijd wel wat te klagen hebbende, maar toch zeer aardige eigenaar Arno Snoek. En lekker langs de schappen en vakken te lopen, te snuffelen en soms ook te kopen. Dat laatste doe ik overigens ook niet zo vaak, moet ik eerlijk bekennen, want ik schrijf zelf boeken. En daar heb je tijd voor nodig. Ik mag mij auteur noemen van inmiddels 14 gepubliceerde boeken. De laatste verscheen vorige maand onder de titel Een klein meisje in een grote oorlog over de jeugd van de nu 87-jarige mevrouw Jopie Royer. Maar als ik als schrijver en liefhebber van boeken al weinig boeken koop, wie koopt dan straks nog mijn boeken? En als er geen boeken meer worden gekocht, waarom zou ik dan nog schrijven? Als een boekwinkel als Snoek door welke reden dan ook de handdoek in de ring gooit, ja, wie mist dan die bijna Old English aandoende winkel dan? Nou, ik natuurlijk. En mensen als Paul Bouten, Dick Gebuis en heel veel andere liefhebbers. Maar goed, die vinden hun weg wel weer naar een andere winkel of bezwijken uiteindelijk ook voor bol.com. Maar wat als over enige tijd ook het doek valt voor die allerlaatste leuke boekenwinkel, omdat de opbrengst uit verkoop van boeken de betaling van de peperdure huur niet meer dekt? Gaan we dan met z'n allen lopen janksmoelen en krokodillentranen huilend zielig lopen doen? En in de weet je nog wel vorm praten over hoe leuk en gezellig het was om zo'n heerlijk ouderwetse boekenwinkel in te lopen? Het is bijna Sinterklaas. En kerst staat ook al bijna voor de deur. Koop eens een boek als cadeau voor een goede vriend of gewoon voor jezelf. En loop de dichtstbijzijnde boekenwinkel binnen. Proef de sfeer, open een boek en ruik de verse inkt. Een lekkere parfum bestaat niet. En mag ik dan een tip geven? De kier van de jonge Rotterdamse schrijfster Shanti Singh. Ik ga er niets over zeggen. Ga naar uw boekenwinkel, vraag naar dat boek en lees de achterflap. Ik weet zeker dat u het zal aanspreken, dat u het gaat kopen, gaat lezen en klaarkomt. Fijne kerst. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praat. Mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht. Hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat ik doe. Ik kan. Vaak gemist. geweest inderdaad. Nu sta je hier weer voor me. Ik twijfel geen seconde. Voel jij dit ook? Jouw hand in de mijne. Of is dit te weinig om door te gaan? Bij alles wat je zegt, ik voel niet dat je vecht. Is dit klaar misschien? Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Hold me close, don't ever let me go. Prachtige muziek van Extreme. En zo heet het nummer ook hier in de late avond. Suzanne en Freek hoor je ervoor met Als de avond is. Of Als het avond is. Mooi. In een ogenblik gaan we praten over promotieonderzoek. Een promotieonderzoek van Irma Evenhuis. Zij vindt dat het beter kan, gezonder op scholen en in de schoolkantine. Je hoort het zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin, maar nog eerst iets moois van Dolly Parton. You are. Everything I ever is what you are. The only one I'll ever want for mine, that's what you are. You are. You are my everything. You are my daily sunshine. You are my evening star. Everything I'd ever hope to find is what you are. Everything I ever want for mine is what you are. Just as you are. De schoolkantines worden gezonder door begeleiding. Nou, dat is wel simpel, denk ik. Maar ik ga het vragen aan Irma Evenhuis, is aan de telefoon. Het is onderzoeker bij het voedingscentrum. Irma, welkom. Ja, dank u wel. Begeleiding bij schoolkantines, die worden daar gezonder van. Dat vergt enige uitleg. Ja, nou, ten eerste vinden we het heel belangrijk dat schoolkantines gezonder worden. Omdat, zodat jongeren nog meer gestimuleerd worden om gezonder te gaan eten en drinken. Ja. Want ja, je wil vooral dat de jeugd producten eet die in de schijf van 5 passen. Ja. En dat natuurlijk gezond opgroeien. En op school brengen ze natuurlijk heel veel tijd door. Maar ja, scholen, als zij een gezonde schoolkantine willen bereiken, hoe bereiken ze dat dan? Ja, niet iedereen weet wat gezonde producten zijn. En wat is nou eigenlijk, hè, hoe moet je nou jongeren stimuleren om ook de gezonde keuze te pakken? En daar hebben wij begeleiding bij aangeboden vanuit het voedingscentrum. Ja. En hoe ziet die begeleiding er dan uit? Want je kan niet alle scholen en alle schoolkantines toch persoonlijk gaan benaderen? Ja, nou, die begeleiding die bestaat eigenlijk uit een pakket. Dus mensen kunnen op de website van het voedingscentrum informatie opzoeken. Maar we bezoeken ook zeker scholen. En dan krijgen ze dus gewoon echt een advies op maat ter plekke. Om te kijken wat past nou bij de school en hoe kunnen we ze zo goed mogelijk begeleiden. Ja. Dus voor de ene school zou dat zijn, ga een werkgroep opstellen, betrek een docent erbij of ga eens met de leerlingenraad in gesprek van wat willen eigenlijk leerlingen in de schoolkantine zien. Mm-hmm. En voor een andere school kan het ook zijn dat ze zeggen, ik vraag de hulp van een GGD aan. Dus het is heel belangrijk dat we eerst samen met de school in gesprek gaan en dat we ook samen met de school kijken wat past bij jullie locatie. Ja. Soms zit er bijvoorbeeld een cateraar in de school. Nou, heeft de cateraar al hele goede ideeën, dan ga je met de cateraar ook in gesprek. Dus het blijkt vooral dat je echt aan moet sluiten bij de behoeftes van de school zelf. Ja. En dat je ook een combinatie van begeleiding moet aanpassen. Ja, die begeleiding is dus helemaal echt op maat. Dat klopt. Zijn schoolkantines een beetje gezond aan het worden of is er nog heel veel werk te doen? Allebei. Allebei de vragen kan ik positief beantwoorden. We zien dat scholen die begeleiding krijgen echt mooie stappen maken. Dat steeds meer schoolkantines gezond worden in Nederland. Maar we zien ook dat we sommige scholen al wel de intentie hebben om te beginnen, maar nog niet helemaal gezond zijn. En nu zeker natuurlijk ook in coronatijdperken, is het gewoon ook lastiger. De kantines zijn niet altijd overal open. Dus dan zie je ook dat het lastig is om een gezonde kantine te houden. Ja. Dus ja, er zijn zeker nog stappen te zetten. Maar het voedingscentrum heeft een programma, de gezonde schoolkantine. En die heeft schoolkantine brigadiers en die kunnen de scholen ook begeleiden. En je zit zelf ook helemaal in de materie, want je gaat zelfs binnenkort promoveren op dit onderwerp aan de VU in Amsterdam, hè? Dat klopt. We hebben afgelopen 4 jaar onderzoek gedaan naar wat nou, hè, wat scholen zelf willen, wat hun wensen zijn qua begeleiding en wat het effect is van die begeleiding. Dus daar hebben we de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dus echt dat de scholen die begeleiding krijgen, dat die ook meer gezondere producten in hun kantine leggen. Mm-hmm. En ook beter weten hoe je nou die leerlingen kan verleiden. Dus bijvoorbeeld met een aanbieding of door kassakoopjes. Hè, als je de gezonde producten bij de kassa neerlegt, dan kiezen jongeren die eerder als je even in de rij staat bij de kassa. Ja. En daarom is het ook belangrijk dat we niet alleen maar richten op de schoolkantine, maar dat we ook zeker kijken naar het onderwijsprogramma. Het is ook belangrijk dat leerlingen leren wat is gezond eten in hun schoolvakken, op school. Zodat ze op die manier zodat ze zelf ook zelfstandig de verleiding kunnen weerstaan. En natuurlijk is het prima om af en toe eens ook iets lekkers te nemen, iets lekkers of iets ongezonders. Maar de balans is natuurlijk heel belangrijk. En dat kan je zeker met onderwijs, met educatie, kan je leerlingen daar ook in scholen. Ja, en dus die combinatie is ook heel belangrijk. Ja, hoe meer scholen meedoen, hoe beter het is natuurlijk. Ook dat, ja, klopt. Ja, dat is waar. Ja. Dat kunnen de scholen dus allemaal aan meehelpen. Is er een website waar de tips op staan? En hoe je dat het beste kan doen? Ja, zeker. Ze kunnen naar voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine voor meer informatie over het programma. Oké, dat is duidelijk allemaal. Dan kunnen scholen daaraan meedoen. En Irma Evenhuizen vertelde erover. Ze is onderzoeker bij het voedingscentrum en binnenkort gepromoveerd op dit onderwerp. Klopt helemaal. Ja. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes bij die promotie en daarna ook weer in het gewone werk. Nogmaals dank. Dank je wel. Dank je wel. dat was hem weer voor vandaag. Na Captain en Tenniel met Do That To Me One More Time. Einde weer dus aan de late avond. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek natuurlijk. En mooie onderwerpen, dus alle reden om dan weer te luisteren. Dank je voor je aandacht. Ik wens je een mooie nacht, veel rust als je zo meteen gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Wild World, Jimmy Cliff. Heb je even niks te doen? Dan stel ik voor dat je even ons checkt op de website www.telateavond.nl, Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je ons allemaal. Just upon a smile.